پہنچی حلیمہ سعدیہ، سارا قبیلہ گونج اٹھا اہلاً و سہلاً سرکار کے میلاد کی تیاریاں ہونے لگی، تیاریاں ہونے لگی، ماہ ولادت آ گیا اہلاً و سہلاً مقصود کی ہے التجا، امت کا رکھ لینا بھرم، امت کا رکھ لینا بھرم، اے شفیع روزِ جزا سر